zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 listopada, minęła już 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci przypominają o ostrożnej jeździe. Ku przestrodze podają najnowsze statystyki z dróg. Niemcy świętują 35. rocznicę upadku muru berlińskiego. Podczas obchodów nie zabraknie polskich akcentów. Spłonął dach plebanii w Braniewie na Warmii i Mazurach. Dwie osoby nie żyją, 49 zostało rannych. Ostatniej doby w kraju doszło do 48 wypadków. Policjanci zatrzymali 152 pijanych za kółkiem. Komisarz Violetta Szubska apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze podczas weekendowych wyjazdów. Apelujemy, aby podczas tego długiego weekendu dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, zwalniać, kiedy zbliżamy się do przejścia dla pieszych. Pieszym komisarz Szubska przypomina o noszeniu odblasków. Za oceanem już ogłoszono zwycięstwo Donalda Trumpa, choć trwa jeszcze liczenie głosów. Właśnie podano wyniki ze stanu Nevada, gdzie wygrał kandydat Republikanów. To oznacza, że Trump zwyciężył przynajmniej w 6 z 7 stanów wahających się. O wyborach rozmawiali w śniadaniu w Trójce Politycy. Prezydentura Donalda Trumpa to na razie wielka niewiadoma, podkreślał senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Więcej jest takiego oczekiwania i znaków zapytania niż prawdziwych test, które leżą na stole. Więc uważam, że potrzebujemy dystansu do tego, co zrobi Donald Trump i 20 stycznia dowiemy się o tych najważniejszych kierunkach. Prawo i Sprawiedliwość cieszy się ze zwycięstwa Donalda Trumpa. Poseł PiSu Piotr Uściński. Cieszymy się, że na całym świecie ludzie dochodzą do wniosku, że tej rewolucji lewackiej czy liberalnej trzeba powiedzieć już powoli stop. Trzeba wrócić do korzeni naszej cywilizacji. Kamala Harris przegrała, bo za późno rozpoczęła kampanię i niewłaściwie ją prowadziła, oceniła Anna Maria Żukowska z Lewicy. To są też kwestie prowadzenia tej kampanii, tematów takiego też starego modelu promocji kandydatów polegającego na zgromadzeniu wokół siebie znanych celebrytów, którzy no owszem są znani, ale z drugiej strony w jakiś sposób antagonizują część wyborców. Doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz, zaznaczył, że amerykańscy socjologowie nie wyciągnęli żadnych wniosków z dwóch poprzednich kampanii wyborczych. Nie wyciągnięto żadnych wniosków z tamtej sytuacji, że główne 5 sondażowni społecznych w ostatniej chwili dawało prognozę zwycięstwa Kamali Harris. Okazało się, że nauki społeczne nie zajmowały się eksploracją rzeczywistości, tylko kreowaniem rzeczywistości. Zaprzysiężenie 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia. W Braniewie strażacy dogaszają pożar dachu klasztoru redemptorystów przy kościele Krzyża Świętego. Ogień pojawił się nad ranem. Spłonął dach, sytuację mamy już opanowaną. Trwają prace rozwiertowe dachu i dogaszanie małych zarzewi ognia. Nikomu nic się nie stało. 5 osób, które przebywały w budynku, zostały ewakuowane, księża i siostry. Informował Daniel Machnowski ze Straży Pożarnej w Braniewie. Biegli będą teraz ustalać przyczynę pożaru. Równo 35 lat temu runął mur berliński, który dzielił mieszkańców obecnej stolicy Niemiec. To był realny koniec komunistycznej NRD. Ponad 150 kilometrów nie tylko muru, bo także zasieków, rowów, kolczastych drutów, a miejscami nawet min oddzielało NRD od Berlina Zachodniego. Powstała w 1961 roku zapora odcięła od demokratycznej części kraju mieszkańców komunistycznych Niemiec. Próby przedostania się do Berlina Zachodniego nie przeżyło przynajmniej 136 osób. Według innych wyliczeń nawet o 100 więcej. Samo obalenie muru w roku 1989 odbyło się jednak pokojowo, po tygodniach demonstracji ze świecami w rękach i za sprawą wydarzeń w innych krajach wschodnich. Europy. O polskiej solidarności mówiła wczoraj w Bundestagu posłanka Katrin Budę. Między innymi Polaków wymieniał deputowany Sepp Müller. Dzisiaj rocznicowe obchody z burmistrzem Berlina i szefem Fundacji Muru Berlińskiego otwierać będzie Bazil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Głos z niemiecką i francuską zabierze polska młodzież. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Edukacja kulturowa, młoda kultura, nowe media i języki, polska kultura na świecie oraz debata ministrów. Dziś ostatni dzień Współkongresu Kultury w Warszawie. Jego uczestnicy tak mówią o swoich spostrzeżeniach i oczekiwaniach. Ja się bardzo cieszę, że ten współkongres zaistniał, że rozmawiamy i mam nadzieję, że on będzie miał swoją projekcję. przekujemy po prostu nasze dyskusje o problemach i o tym, co nas gdzieś tam uwiera, w realne działania. Bardzo doceniam to, że tu jest osobiście ministra kultury, że ona nie ucieka przed trudnymi tematami, że nie udaje, że nie ma problemów, że przychodzi, że rozmawia. To też jest istotne, co tutaj wielokrotnie wybrzmiewało, nawet w tytule jednego z paneli, żeby zobaczyć to, czego nie widać z Warszawy. Za często odwołujemy się do tego, co było. To jest ważne, ale myślmy o tym, co będzie. Mamy olbrzymi potencjał i myślmy o tym, co przed nami, co nas uzupełnia i wzmacnia, a nie o tym, co nas dzieli. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale miejscami na zachodzie, południu i w centrum może się przejaśniać. W centrum oraz na wschodzie i północy mrzawka. W Sudetach jeszcze silny wiatr. W Augustowie 5 stopni, w Poznaniu 6. W Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu i Rzeszowie 7. W Warszawie i Krakowie 8, a w Zakopanem 12. Autopromocja. Czy dyskusja o kulturze, jej kształcie, rozwoju, wyzwaniach, polityce kulturalnej jest dzisiaj dla kogoś interesująca? My wierzymy, że jest niezbędna. W Warszawie trwa Współkongres Kultury. Współ, bo tworzony przez uczestników i uczestniczki z całej Polski, z dużych, małych miejscowości, z wielkich i mniejszych instytucji. A na miejscu nie zabraknie i nas. Już dziś od 13:00 Wszystko Wszędzie Teraz. Prosto ze Współkongresu Kultury w Warszawie i z Pałacu Kultury i Nauki. To taki wysoki budynek w centrum Warszawy. A to taka debata, która daje realny głos. Więc zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu? Nic prostszego. Wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest hotel Linea Mare w Pobierowie. Przyjazny czworonogom. www.lineamare.pl. Change my name, promise you, yeah. Dying inside, 'cause I want you, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years are coming to end. The rain chased me down to Gordy again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. Głaskanie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. No to dzisiaj wielkie głaskanie wyjątkowe. Nie tylko dlatego, że wyjątkowa sobota, ale dlatego, że dzisiaj w wielkim głaskaniu przez cały dzień kramik, przez cały dzień, co ja mówię, przez całą godzinę, ale no to powiedzmy, że to będzie cały dzień, kramik ze ściągami. Obiecałam Państwu tydzień temu, że dzisiaj odpowiem na wszystkie pytania, które Państwo zadali przez ten ostatni czas i w mailach, i w telefonach. Mamy to nagrane. I to jest moment, kiedy będziemy rozwiązywać wszystkie Państwa problemy z psami, z kotami, no i może też trochę z samymi sobą w związku z tym. A może nie, to zobaczymy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Dzisiaj w ekipie realizatorka Ewelina Milik-Danielska, wydawca Michał Kowarski, no i oczywiście niezmiennie przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. Bardzo się cieszę, że Państwo mają tyle pytań, bo to oznacza, że temat psów, kotów i wzajemnych międzyludzko-psio-kocich relacji szalenie Państwa zajmuje. Martwi mnie to też odrobinę, ale tylko dlatego, że to oznacza, że z kilkoma sytuacjami, które się powtarzają w tych Państwa zapytaniach, radzą sobie Państwo gorzej niż z innymi. Ale mam nadzieję, że dzisiejsze wielkie głaskanie rozwiąże wszystkie te problemy i wszystkie te tematy raz na zawsze wyjaśni. Ale teraz uwaga, jakby się okazało, że nie, to przez cały czas są dostępne dla Państwa nasze podcasty wielkogłaskaniowe. One na naszej stronie trójkowej są do dyspozycji. Jak Państwo sobie wpiszą w dowolną wyszukiwarkę Wielkie Głaskanie Trójka, to na pewno wyszukiwarka podpowie. Można też słuchać naszych podcastów wszędzie tam, gdzie zwyczajowo podcastów można słuchać, więc jeśli Państwo podróżują samochodem albo uprawiają jogging na przykład i potrzebują mieć w słuchawkach coś, co Państwa poruszy wewnętrznie, to Wielkie Głaskanie może być do tego bardzo dobrym pomysłem. Zapraszam, namawiam, polecam. No dobrze, no nie będę teraz zagadywać, po prostu zacznijmy. Aha, nie, jeszcze jedną rzecz powiem, ważną. 22 i 7 trójek, ten nasz telefon jest zawsze do Państwa dyspozycji oraz mail głaskanie@polskieradio.pl. Dzisiaj bym wolała, żeby Państwo pisali, bo mamy dużo do omówienia z tych rzeczy, które mamy zaległe. Ale od już następnego tygodnia to obiecuję, że na bieżąco wszystkie Państwa wątpliwości i pytania, no chyba, że zarzucą mnie Państwo mailami i telefonami, tak jak ostatnio, no to wtedy będziemy sukcesywnie to robić. Ale proszę się nie przejmować, proszę zarzucać, damy radę. Zacznijmy od pierwszego telefonu. Halo, halo, bardzo proszę. Problem dotyczy tego mniej więcej, o czym pani mówi, że pies się bardzo na tej piłeczce fokusuje i wszędzie, kiedy tylko mają w zasięgu, to po prostu za nią biega. Na spacerach też najchętniej czeka tylko na rzut. Natomiast to, z tym się zbiegło to, że no, suczka ma teraz 2 lata i od jakiegoś roku coraz bardziej agresywnie reaguje na wszystkie, które się zbliżają. Kiedyś się bawiła normalnie z nimi, teraz doszło do tego, że generalnie rzuca się na każdego psa, który podchodzi w pobliżu. I czy to jedno z drugim jest związane i jak można jakby tej agresji w stosunku do psów zapobiec? Ja myślałem, że to może kwestie hormonalne jakieś związane z cieczką, dorastaniem tego psa, ale no, robi się generalnie coraz gorzej. W zasadzie już z psami nie może teraz się spotykać. Trzymamy ją z daleka. No i co tu pani mogłaby doradzić? Och, dużo tych tematów, ale zagadnienie bardzo, bardzo ważne i to jest jeden tylko z tych telefonów, które odebraliśmy od Państwa w Wielkim Głaskaniu w ostatnich tygodniach, który dotyczy tego samego tematu. I to pytanie o gonienie za piłką i agresję wynikającą z tego niespełnienia sekwencji łowieckiej, o której jest cała ta historia, zaraz będę szczegółowo rozwijać, to te tematy pojawiają się w Państwa zapytaniach bardzo, bardzo często. No i właśnie, przypominam Państwu nasze spotkanie, kiedy rozmawialiśmy sobie o sekwencji łowieckiej, czyli o tym naturalnym wzorcu zachowań, który każdy pies ma i który jest związany z ich aktywnością, związaną z poszukiwaniem jedzenia. Pies, który potrzebuje zjeść, potrzebuje najpierw to jedzenie sobie zdobyć. Może je oczywiście zdobywać, węsząc po śmietnikach i wynajdując tam jakieś odpadki, ale też może je upolować. I z polowaniem na jedzenie związana jest sekwencja łowiecka, do której ta sytuacja, o którą pan zapytał, właśnie się odnosi. No bo teraz proszę sobie wyobrazić, że zamiast piłki w tym momencie mamy drobną zwierzynę, która ucieka naszemu psu, I ucieka w nieskończoność. Pies jej właściwie nigdy nie dogania ostatecznie, czyli mówiąc krótko, no tak, żeby ją zjeść. I oczywiście nie chcemy wcale, żeby pies zjadał piłkę, absolutnie broń nas losie przed takimi sytuacjami. Natomiast z całą pewnością pies potrzebuje domknąć sekwencję łowiecką. Ta sekwencja łowiecka, która w momencie startu psa w pogoń uruchamia bardzo, bardzo mocne hormony pobudzające zwierzę. To jest i adrenalina, i noradrenalina, i kortyzol. To są przez cały czas takie hormony, które każą biec coraz szybciej, coraz mocniej chwytać. One mogłyby się rozładować w normalnej sytuacji, gdyby zwierzę goniło nie piłkę, a właśnie umownego zajączka. One by się mogły rozładować wtedy, kiedy nastąpiłoby chwycenie, zabicie, rozszarpanie i zjedzenie. To wtedy całe to pobudzenie opadłoby. W tym wypadku, o którym pan opowiada, spanielka goni goni. W związku z tym przez cały czas jej organizm się nakręca. Jej organizm za każdym kolejnym pogonieniem piłki dostaje informację, musisz się o wiele bardziej postarać, bo poprzedni raz nie zadziałał i twoja pogoń nie zakończyła się sukcesem, czyli ta sekwencja łowiecka nie została domknięta. Efektem niedomknięcia sekwencji łowieckiej jest właśnie to, o czym pan opowiada, czyli aktywność bardzo nadmiarowa wobec obiektu, który uruchamia cały ten szlak napięciowy w psie, czyli piłka. Pies widzi piłkę i myśli, aha, okej, będę znowu gonił. To jest odruch. Piłka stała się komendą do uruchomienia całej tej biochemicznej kaskady odpowiednich hormonów, neuroprzekaźników w psie. Jeśli pies będzie często biegał za piłką, no to właśnie takie sytuacje będą miały miejsce. To znaczy jego frustracja i jego stan taki na co dzień będą coraz gorsze. Ale wspomniał pan też o takim efekcie ubocznym tej frustracji związanej z niedomknięciem sekwencji łowieckiej, czyli agresji wobec innych zwierząt. No ta agresja wobec innych zwierząt nie wynika wprost z tego, że pies nie złapał piłki i jej nie rozgryzł i nie zjadł. Ta agresja wobec innych zwierząt oczywiście, że wynika również też z hormonów, z tego, że w pewnym momencie, kiedy sunie zaczynają mieć pierwsze cieczki, to inne suczki, szczególnie inne suczki, są dla nich konkurencją, dlatego że no wiadomo, że na terytorium dobrze, gdzie sunia będzie chciała mieć gniazdo, no to dobrze byłoby, gdyby była jedna. Ale to się przecież nie dzieje, bo żyjemy w gęsto zaludnionych miastach i w przestrzeni społecznej psa jest dużo innych psów, w tym mogą być też sunie z cieczką albo na takim samym etapie rozwoju hormonalnego. Więc to na pewno będzie miało wpływ na zachowanie wobec innych zwierząt. Natomiast to, co przede wszystkim widzę w tej opowieści od pana, to jest właśnie ta agresja związana z niespełnieniem potrzeb. Frustracja, którą pies czuje, ponieważ przez cały czas jest w pobudzeniu. Przez cały czas jest w takim zawieszeniu i nie może się rozluźnić, nie może się rozładować. To jest ten moment, w którym zaczyna przekierowywać swoje frustracje na obiekty, które widzi dookoła siebie. I pierwszym takim momentem, który być może państwo przeoczyli w życiu z tą sunią, to jest moment, w którym ona zaczęła odganiać inne psy od piłki. Ona goni za piłką, to jest jej piłka. Jeżeli jakiś inny pies się pojawia gdzieś w pobliżu, to natychmiast zostaje odsunięty, odgoniony od tego obiektu, którym się sunia zajmuje, czyli od piłki, no bo to jest jej obiekt. Ona go chce zdobyć, ona go chce chwycić. Naturalnym elementem potem pojawia się taka zaborczość wobec tego obiektu, czyli mam piłkę w pysku, chronię ją, odganiam wszystkie inne psy dookoła. Bardzo często używam agresji, będąc takim psem, który ma ten cenny zasób, no bo nie chcę się podzielić. No i w tym momencie wiemy już o tym, że psy generalizują bardzo łatwo wysokie emocje. No to bardzo prosto też połączyć te trzy kropki. Gonienie za piłką, które się nie domknęło, czyli ogromna frustracja, pobudzenie. Mam zasób, a inne psy ciekawe, co ja mam, chcące powąchać, może chcące zabrać mi tę piłkę, być może w podobnej sytuacji jak ja. Chcą zainteresowanie okazać mojej piłce, więc ja je odganiam. No to jaki najprostszy mechanizm skojarzeniowy został zbudowany w głowie psa. Pojawia się piłka, pojawiają się inne psy, należy je natychmiast agresywnie odgonić. No i tyle. I to jest jeden klocek. Drugi klocek to jest oczywiście to, co opowiedziałam o frustracji związanej z niedomknięciem sekwencji łowieckiej, czyli z zachowaniem instynktownym. A przypominam państwu, że zachowania instynktowne są całkowicie nienegocjowalne i one się po prostu muszą wydarzyć. A zatem trzeba by było ten drugi klocek skasować po to, żeby można było fundament zbudować na innych cegłach, na innych klockach. tak by to trzeba było zrobić. Więc jeśli mają Państwo taką samą sytuację, że Wasz pies został przez Was, no taka jest prawda niestety. Teraz będzie chwila połajanki, ale z czułością i z miłości to robię dla Państwa i dla Państwa psów. Ale jeśli już tak się zdarzyło, że spowodowali Państwo, że Wasze psy są uzależnione od piłki i nie wyobrażają sobie, kiedy widzą piłkę, robienia czegokolwiek innego na spacerze, no to bardzo proszę wdrożyć plan naprawczy. Bo plan naprawczy będzie dotyczył uniezależnienia od piłki waszego zwierzaka. Czyli po pierwsze chowamy piłkę na pewno na 2-3 tygodnie. Wiem. Widzę oczami wyobraźni państwa minę i widzę też ten wzrok, który mówi, ale pani Aneto, no to się nie da zrobić. No jak? No da się. Ale tak pracujemy, kochani państwo, z uzależnieniami. No nie można stać, jak państwo mają osobę, na przykład układ nerwowy, tak będę mówić, żeby nie mówić o osobach, jak mają państwo układ nerwowy uzależniony od alkoholu i chcą państwo, żeby ten układ nerwowy przestał być uzależniony od alkoholu, no to nie dzielą państwo na małe dawki, prawda? Tylko jest od razu odstawiamy i uczymy się życia w trzeźwości. I z uzależnieniem od piłki naprawdę jest tak samo, bo ten mechanizm uzależnienia jest identyczny. Więc kasujemy piłkę na 2-3 tygodnie, ale tak całkowicie. Jeśli pies będzie sobie podrzucał patyczki, będzie sobie na przykład o kasztanki zbierał i podrzucał, w porządku, proszę w to nie ingerować, to jest okej. Ale państwo nie rzucają piłki. I potem powolutku, po schowaniu tej piłki, zaczynają państwo aktywować psa na spacerach w tych obszarach, które są istotne z jego perspektywy i w realizacji sekwencji łowieckiej również uczestniczą, ale nie są związane z pogonią i nie są związane z pobudzeniem, tylko są związane z chillowaniem, z uspokajaniem się. Czyli to może być na przykład węszenie. Węszenie jest znakomite, no bo węszenie angażuje mózg, węszenie uspokaja, węszenie powoduje połączenia nerwowe w mózgu, buduje nowe struktury neurologiczne. Węszenie jest doskonałe, więc proszę zabrać psa po odstawieniu piłki na przykład w jakieś nowe miejsce, w które nigdy do tej pory nie pojechaliście, nie zbłądziliście. Proszę tam pozwolić psu węszyć do woli. Ja bardzo Państwu polecam takie miejsca jak na przykład targowisko, kiedy już się wszyscy sprzedawcy, prawie wszyscy zbiorą już do domu, będą wyjeżdżać. Na takim targowisku z punktu widzenia psa jest raj, naprawdę. Tam jest tyle zapachów i tam są zapachy, których nigdzie indziej nie ma. Więc jeśli na przykład mają Państwo gdzieś taki plac targowy w pobliżu, to bardzo polecam zabranie tam psa, bo mnogość zapachów i konieczność, którą pies czuje, żeby je wszystkie przeanalizować, zapamiętać, a czy one są pozytywne, a czy negatywne, a z czym mi się kojarzą, a czy już kiedykolwiek w życiu wąchałem ten zapach, czy nie, to wszystko angażuje mózg o wiele bardziej i o wiele większą satysfakcję daje, niż takie gonienie piłki, które się nie domyka. I to jest ta jedna rzecz, którą warto zrobić. A druga rzecz, którą warto zrobić, no to warto pracować nad tym, żeby pies, który już ma negatywne skojarzenia z innymi psami, zaczął od nowa je spotykać, ale bez dodatkowych atrakcji między nimi, czyli bez jedzenia pchanego pod pysk, kiedy pies widzi innego psa, no i bez tej zabawki, czy na przykład właśnie bez piłki, czy bez jakiejkolwiek innej zabawki, która by odciągała uwagę od relacji. No po prostu bardzo warto w tym momencie potraktować nawet dorosłego psa jak szczeniaka, który uczy się dopiero tego psiego savoir-vivre i dopiero w ten sposób będą państwo w stanie odwrócić te szkody, które się pojawiły w wyniku niezrealizowania podstawowej potrzeby psa, jaką jest sekwencja łowiecka. No i kto by pomyślał, prawda, że piłka i takie naturalne gonienie za piłką będzie tak trudne dla naszych zwierząt, a jest. No dobrze, to państwo sobie bardzo proszę pomyślą o tym, zrobią notatkę, a my w tym czasie zagramy. Wydłużyło się nam to niebezpiecznie. Stopio. Nie do końca lepiej w pierwszym rzędzie. Nie do końca wiem, kim teraz jesteś. Spalony teatr, a z nim resztki naszych letnich snów. Tej nocy letnich snów. O tej porze płyną duchy ulicami. Szukasz ponoć nocą suchy poligami. O tej porze płoną serca origami. Szukasz ponoć nocą suchy poligami. Serca origami. Wielkie głaskanie. No i co mi państwo nic nie mówią, że się tak rozgadałam o tej piłce? To już tyle czasu obiecałam, że dzisiaj odpowiem na wszystkie państwa telefony, maile, zapytania. A tu proszę bardzo, spanielka i piłka i o, i pół głaskania już za nami. Ale oby nie, oby nie. Mamy kolejny telefon i mamy kolejne zapytanie. Halo, halo. Mam dwa pieski, jedną suczkę, mam owczarka belgijskiego i drugiego pieska. Jest historia tego typu, że jak wychodzimy na zewnątrz do ogrodu, to suczka w ogóle go odgania, wręcz w ogóle próbuje go podgryzać, a on natomiast jak przyjdzie do mnie i są w dwójkę, to bardzo silnie łapą w ogóle nawet mnie uderza, żeby go głaskać i pcha się między mną a nią. No tak to wygląda po prostu. No, to jest typowa zazdrość między psami o ukochaną istotę ludzką, czyli o ten obiekt, który jest w relacji głębokiej i o uwagę od tego obiektu. No więc to, co bardzo warto zrobić w tej sytuacji, to przestać głaskać dowolnego psa w momencie, w którym ten drugi albo ten trzeci, no bo mamy trzy psy, próbuje tę sytuację przerwać. Czyli nie dostaje mizianek nikt, albo dostają mizianki wszyscy, jeśli wszyscy akceptują podział, który narzuca człowiek. I to jest jeden sposób. Drugi sposób to rozdzielić mizianki uczciwie od samego początku. Naprawdę. I do tego bardzo pomaga ustalenie sobie takiej sytuacji, żeby, jeśli woła pan jednego swojego psa, to zawsze używać tego konkretnego imienia i tylko z tym psem zawołanym do siebie wchodzić w interakcję. Ja wiem, że państwo, którzy mają więcej niż jednego psa, rzadko używają imion. Imion w takim sensie, że na przykład idą państwo sobie na spacer, są z państwem trzy psy i wtedy wołają państwo Azor do mnie, przychodzi Azor, i oczywiście razem z Azorem przychodzi Pikuś i Bimbuś. I państwo miziają się z Azorem, czy wchodzą w interakcję z Azorem, no ale Pikuś i Bimbuś też oczywiście chcą. No więc co robi ludzkie dobre serce? Daje uwagę i Pikusiowi, i Bimbusiowi, i Azorowi. I wtedy Azor się uczy, że nie wystarczy przyjść na komendę i nie wystarczy przyjść i wejść w interakcję z człowiekiem, kiedy on woła, tylko jeszcze najpierw trzeba Pikusia i Bimbusia odsadzić, czyli zostawić gdzieś w tyle, ewentualnie odsunąć ciałem, ewentualnie, jeśli to nie będzie działało, nawarczać na nich, żeby się odsunęli, żeby było miejsce. Więc trochę też państwo sami uczą w tych, zupełnie mimochodem, ja to rozumiem, ale jednak w tych relacjach między ludzko-psich pokazywania tej zazdrości. Więc bardzo warto, żeby uwagę swoją podzielić bezpośrednio każdemu psu, w miarę uczciwie, porówno, a warto też moim zdaniem w tej sytuacji, kiedy są trzy psy, zauważyć, jak wygląda relacja między nimi. Ale tutaj nie mam danych na ten temat, więc nie będę w stanie więcej powiedzieć. Proszę pamiętać, że mówimy o owczarskich psach, w związku z tym dla nich relacja z człowiekiem jest jedną z podstawowych rzeczy. Śmieją się czasem państwo, że obserwując swoje owczarki, widzicie, że one mogą nie jeść cały dzień, ale jeśli tylko za to będzie zabawa z opiekunem, są szczęśliwe. I ja to mogę też potwierdzić. Takie właśnie są owczarki, więc tutaj pewnie też relacja między tymi psami byłaby istotnym elementem do obejrzenia i ewentualnie do wyprostowania. Bardzo dziękuję za to pytanie i żebym się teraz znowu nie rozgadała, tak jak o tej piłce, to słuchamy następnej wątpliwości, pytania. Halo, halo. Mam dwa pieski. Jeden to jest przygarnięty taki kundelek ze schroniska, a drugi bokser, który jest też znalazłem w lesie ta wyrzuconego. I wystarczy próba jakaś taka łaskania bardziej tego boksera, czyli tego drugiego, jakaś taka wzajemność ten. I natychmiast mój kochany kundelek zaczyna obgryzać mu łapy i ten. I to jest za każdym razem za ten. Oczywiście to jest bezpieczne, bo one się bardzo dobrze dogadują, ale niemniej jednak wydaje mi się, że jest to forma jakaś zazdrości. Och, zdecydowanie. Jest to forma zazdrości w 100% i bardzo dobrze pan to sam zdiagnozował. Cieszę się, że państwa życie z psami staje się trochę większe, trochę szersze. No większe to może nie jest właściwy przymiotnik, ale trochę bardziej świadome. I że widzą państwo po każdej naszej audycji trochę więcej niż przed nią. To jest dla mnie duża nagroda. Dziękuję bardzo za ten telefon, ale też namawiam do tego, żeby przyjrzeć się tej sytuacji i żeby ją przerwać. Bo to nie jest dobre dla żadnej ze stron, która wchodzi w taką interakcję z zazdrością, ponieważ to zaburza psom poczucie bezpieczeństwa. I jeżeli państwo widzą też między swoimi psami i sobą taką sytuację, o której przed chwilą nasz słuchacz opowiedział, to zapraszam do tego, żeby rozdzielić te działania. Po pierwsze na to, żeby z każdym psem każdy z państwa miał relację osobną, czyli nie żyjemy sobie tylko dwa psy i ja i to jest zawsze taki sam układ, ale powinniśmy mieć relację z jednym psem, swoją własną osobistą, z drugim psem, swoją własną osobistą i relacje także z tymi psami w grupie, bo to są ważne zmienne dla psa, ponieważ to powoduje, że one czują się bezpiecznie, czują się dobrze w swoim gnieździe, w swojej grupie rodzinnej, w której żyją na co dzień. No a jeśli czują się dobrze i bezpiecznie, to nie muszą pokazywać zazdrości. Więc namawiam do tego, żeby zauważać te drobne zmiany, o których tutaj sobie opowiadamy w Wielkim Głaskaniu. No i jeśli już widzą państwo, tak jak nasz słuchacz, że i bokserek, i kundelek jakoś tutaj nie za dobrze kooperują ze sobą w kontekście swojego dwunożnego, to proszę to prostować, bo te sytuacje, jeśli się je zapomni, schowa pod dywan, to naprawdę potrafią w pewnym momencie wybuchnąć i na ogół to jest moment, którego się ani państwo nie spodziewają, ani nie są w ogóle w żaden sposób przygotowani do likwidacji szkód, które z takiej sytuacji mogą wyniknąć. Mają państwo dużo pytań? Będę odpowiadać na wszystkie po kolei. Słucham następnej wątpliwości, pytania. Halo, halo. Mam taką jamniczkę szerstkowłosą i mam takie obserwacje, że ona jest bardziej psem męża niż moim. I gdy mąż próbuje jakoś tam, nie wiem, no w ciągu dnia przytulić się do mnie, podejdzie i przytuli się do mnie, ona nas straszliwie obszczekuje. No, tyle. No, być może brakuje jej aktywności, którą również chciałaby dostać, czyli brakuje jej mizianek. A być może uznaje, że skoro dwunożni są w kontakcie bezpośrednim, no to jest dla niej też szansa na to, że ona może po prostu dołączyć do waszej zabawy. I oczywiście nie jest to kwestia tego, że jamniczka chce nagle być w trójkącie romantycznym z państwem. To nie mam tego na myśli. Broń mnie losie. Bardziej chodzi mi o to, że w momencie, w którym psy wchodzą w interakcję fizyczną blisko siebie, to na ogół jest to sytuacja zabawy. Oczywiście może to być sytuacja agresji i może to być sytuacja uprawiania seksu, ale w tym momencie raczej myślę, że chodzi o zabawę. W związku z tym jamniczka wokalizuje, żeby zwrócić na siebie uwagę i mówi: hej, ja też tu jestem, pominęliście mnie. I oczywiście może to być kłopotliwe i na pewno jest, bo skoro pani zadzwoniła i mówi o tym, to na pewno chciałaby pani móc spokojnie przytulać się ze swoją ludzką, dwunożną przyległością romantyczną bez ujadania jamnika nad uchem. I to zrozumiałe, więc to, co można byłoby zrobić, to na przykład zacząć taki sposób przyzwyczajania psa do tego, że gdy dwunożni się przytulają, to dla psa nie oznacza to niczego negatywnego. Ale może oznaczać pozytywne rzeczy pod warunkiem, że będzie daleko od ludzi. Taki mam chytry sposób. Czyli na przykład mamy legowisko jamniczki, odsyłamy ją na legowisko i na to legowisko dajemy jej różne wspaniałości do wylizywania, na przykład jedzenie z maty do wylizywania albo z takiej gruszki zlanej gumy, którą w środku wypełniamy pokarmem. Lizanie jest jednym z najsilniejszych sygnałów uspokajających u psów, w związku z tym to może też bardzo dobrze działać na psa, ale jeśli nie mają Państwo takiego urządzenia do wylizywania z niego jedzenia, no to mogą Państwo na przykład rozsypać tam chrupki. Mogą Państwo też zrobić taki pakuneczek i włożyć jedzenie na przykład w starą skarpetkę. Ale jeśli mają Państwo labradora, to proszę tego z labradorem nie robić, bo wiedzą Państwo, jak to się skończy. Ta skarpetka z wnętrzem, czyli z jedzeniem, w całości znajdzie się w żołądku labcia. To tego nie robimy. Jest szansa, że z jamniczką tak się nie wydarzy. Chodzi o to, żeby pies, który jest na swoim legowisku, podczas kiedy ludzie robią jego zdaniem aktywne, atrakcyjne rzeczy, do których chciałby dołączyć, miał swoje aktywności, które dla niego będą atrakcyjne. I te najatrakcyjniejsze, no to są jednak związane z tym, żeby wydobyć coś pysznego skądś. Więc mogłaby to być taka skarpetka wypełniona jedzeniem albo jakaś zabawka behawioralna po to właśnie, żeby jamniczka ją dostała w swoim legowisku, zajęła się nią, a w tym czasie, ale to muszą Państwo zrobić naprawdę taki teatr, żeby pies to widział. Ostentacyjnie proszę się ze sobą przytulać, ostentacyjnie i z wielką miłością, żeby pies widział, że Państwo to robią, ale mimo tego zajmował się na swoim legowisku swoją zabawką. I to, co jest bardzo istotne w tym momencie, proszę skończyć te przytulanki, no bo to oczywiście tylko testowo na razie robimy. Proszę skończyć te przytulanki, zanim pies skończy zajmować się swoją zabawką, po to, żeby było skojarzenie. Nie ma przytulanek, nie ma zabawki. Czyli nie ma przytulanek, nie ma wydobywania jedzenia z tego pojemniczka. Kończą Państwo mizianki, swoje własne, podchodzą do psa, zabierają tę zabawkę, koniec ćwiczenia. No i tak wielokrotnie w ciągu dnia. Ja nie wiem, czy to nie jest taki dobry sposób na to, żeby czułość między dwunożnymi kwitła i żeby było jej coraz więcej. No, co Państwo na to? Ja bym chętnie skorzystała, mówiąc szczerze, bo oksytocyna, która się wydziela przy miziankach i przytulankach, podnosi nam również poziom odporności. A przy tej pogodzie w Polsce odporność na wagę złota. No dobrze, ja tu teraz nie będę robiła wielkiego głaskania o zdrowiu dwunożnych. Proszę się przytulać jak najwięcej, bo to zawsze dobrze, na pewno też na zdrowie psychiczne, nie tylko na odporność. Ale proszę też rozwiązywać wszystkie swoje problemy z psami przy użyciu wielkiego głaskania. Mamy jeszcze pytania przez telefon. Halo, halo. Ja mam 4 pieski i jednego kota. Wszystkie psy są po przejściach. 2 to już są seniory 11-letnie. 2 są młode. I ten najmłodszy pies, który był wzięty rok temu ze schroniska, jest bardzo, bardzo, bardzo zazdrosny o swoich kumpli. Nawet mam kury, nawet jak podchodzę do kur, to on też musi iść i stara się odgonić ode mnie. Znaczy nie jest agresywna, a chociaż momentami też, jak zanadto poświęcam uwagę innym tworkom i też nie wiem, co z tym zrobić mam. Ależ ten temat zazdrości Państwa poruszył mocno. No, ale to jest też temat, z którym się borykamy wszyscy żyjący ze zwierzętami. Tylko teraz możemy z podniesioną przyłbicą i z zadartym nosem mówić o zazdrości. Bo wiedzą Państwo z tego odcinka Wielkiego Głaskania, kiedyśmy sobie o zazdrości rozmawiali, że jeszcze kilkanaście lat temu właściwie nikt by o tym, że pies jest zazdrosny, nie powiedział na głos. Chociaż wszyscyśmy sobie to myśleli wewnętrznie. Ale badania były inne, nie było takiej naukowej wiedzy, nie było naukowego potwierdzenia tego, gdzie w mózgu psa jest zazdrość i czy w ogóle możemy mówić o tym uczuciu. Dlatego uważano, że psy bronią zasobów, że psy bronią tego, co jest dla nich cenne, nie ze względu na emocje, tylko ze względu na korzyści, które osiągają. I tak jak pani opowiada teraz o tej swojej sytuacji domowej, gdzie psiak nawet kurę odgania od pani w momencie, kiedy pani wchodzi z nią w interakcję, to myślę tutaj, że mamy z czymś więcej niż zazdrość do czynienia, że mamy do czynienia z psem, który jest szalenie niepewny siebie. I oczywiście jest to jeden z powodów zazdrości. Jest to ważny aspekt funkcjonowania psa społecznego, ta pewność siebie, ale w tym wypadku sugerowałabym, aby obejrzeć, jak wygląda relacja psa w ogóle ze światem, bez kontekstu człowieka. Dlatego, że tak mocna reaktywność, tak mocny brak zaufania do tego, co robi przewodnik, co robi dwunożny, to nie jest kwestia tylko zazdrości, czyli tego, że mam głęboką relację i więź ze swoim opiekunem, w związku z tym będę odganiać wszystkie inne obiekty, które mogą tej więzi zagrozić. Tutaj już jest moim zdaniem dużo głębszy problem i to jest być może problem z tym, że pies jest lękliwy, być może ma różne trudne, traumatyczne doświadczenia, ale być może też nie funkcjonuje bez kontekstu człowieka. I to warto byłoby sprawdzić. I teraz, jeśli mają Państwo podobny problem, to jak to sprawdzić? No najlepiej byłoby zostawić kamerkę włączoną w domu wtedy, kiedy Państwo wychodzą, żeby zobaczyć, co się dzieje, kiedy Państwa w domu nie ma. Bo to, co się powinno dziać, no to pies sobie może na przykład troszkę powędrować, a tu zajrzeć, a tam zajrzeć, sprawdzić, czy wszystko na pewno jest na swoim miejscu i czy nikt się tam gdzieś nie czai. Ale potem warto, żeby poszedł spać, bo właściwie na tym polega ta zabawa, że kiedy już jest w domu taki spokój i nie dzieją się aktywności, no to pies po prostu idzie spać. Człowiek wraca i wtedy zaczynają się kolejne aktywności wspólne, takie rodzinne, razem z grupą. Jeśli pies nie śpi, kiedy państwa w domu nie ma, tylko niepokoi się, krąży od drzwi do okna, nawet niekoniecznie wokalizując, bo to wcale nie musi być tego słychać zza drzwi, ale nie jest spokojny, to wiemy, że ta sytuacja może mieć związek albo z nadmiernym przywiązaniem do człowieka, albo oczywiście z nieumiejętnością zostawania w samotności, której psy nie mają wrodzonej i którą się muszą którą muszą poznać dzięki nam ludziom, bo to nie jest dla psa oczywiste, że my wychodzimy, a pies zostaje. Normalnie u psów tak nie ma. Cała rodzina wychodzi, cała grupa rodzinna wychodzi i poza gniazdem robi różne aktywności wspólnie. No ale właśnie, jeżeli pies jest niespokojny, kiedy państwa w domu nie ma, nie jest to związane z problemami separacyjnymi, to może to być związane z takim nadmiernym przywiązaniem do człowieka. I wtedy warto bardzo wzmacniać pewność siebie psa, powodując takie sytuacje, w których pies może osiągać sukces bez udziału człowieka. To jest pierwszy element. Drugi element jest taki, jakby to Państwu powiedzieć, żeby to było takie powszechne i żeby wszyscy Państwo mogli sobie z tego skorzystać, a nie tylko jedna pani z psiakiem. O wiem, żeby te sytuacje na spacerze, które Państwo prowokują albo które Was spotykają na spacerze z psem, żeby one mogły być rozwiązane przez psa. Czyli mówiąc krótko, proszę puścić emocjonalną smycz, a realnie proszę wydłużyć linkę. Czyli pies nie wychodzi na krótkiej smyczy od teraz na spacery, tylko chodzi sobie na troszkę dłuższej smyczy, takiej 5-8-metrowej. I oczywiście mogą ją Państwo zbierać do ręki bez żadnego problemu i sobie funkcjonować spacerowo na dłuższej, na krótszej odległości od psa, ale to pies decyduje, w którą stronę idzie na spacerze, ile stoi przy krzaku, a Państwo nie dają żadnych komend. To jest ta historia. To jest właśnie to emocjonalne puszczenie smyczy, po to, żeby pies zaczął być samodzielny. I założę się, że w tej sytuacji, o której opowiadała nam nasza słuchaczka, to pewnie taki spacer z puszczeniem smyczy, pierwszy czy drugi, będzie wyglądał tak, że pies stanie przy nodze człowieka i powie: oczami oczywiście, bo przecież nie słowami, nie wiem co robić. I będzie bezradny i będzie czekać na to, co zaproponuje dwunożny. Bo nie będzie w stanie sam podejmować aktywności, bo tej sprawczości w nim nie będzie. I to właśnie trzeba zbudować, bo im większa sprawczość, im większa pewność siebie, tym większa swoboda w relacjach z innymi osobnikami i tym mniejsze uzależnienie od tego, co robi opiekun i od tego, żeby być blisko opiekuna, a to ma bezpośrednie przełożenie na poziom zazdrości. Spróbują Państwo puścić tę emocjonalną smycz? A w ogóle spotkali się Państwo z takim stwierdzeniem? Puszczenie emocjonalnej smyczy? Bo ja wiem, że dla wielu z Państwa trzymanie psa blisko siebie w różnych sytuacjach spacerowych to jest wasze poczucie bezpieczeństwa. Bo jeśli pies zrobił kiedyś w życiu coś niekoniecznie elegancko, to Państwo na widok ewentualnej podobnej sytuacji mają tendencję do skrócenia smyczy. A to trzeba zrobić odwrotnie. Trzeba po prostu zostawić trochę przestrzeni, żeby pies mógł zareagować na nowo, ale też żeby mógł zastanowić się, co może zrobić. Żeby Państwo nie ograniczali środowiska, możliwości, decyzji swoich psów, bo one wtedy stają się niesamodzielne, stają się uzależnione od Was, a nie chcemy tego. I tak to właśnie nasze dzisiejsze wielkie głaskanie, czyli cały kramik z poradami, z podpowiedziami, ze ściągami o życiu psów, ludzi i kotów. Chociaż chyba nie, dzisiaj się chyba nawet nie pojawiło ani jedno pytanie o koty. O kurczę, będę musiała zrobić dla Państwa kramik ze ściągami tylko o kotach, bo tych pytań nie brakuje. Ale to nic, proszę się tym w ogóle nie przejmować. Proszę te pytania wszystkie zadawać, my tu je skrzętnie zanotujemy i będziemy na bieżąco odpowiadać, bo po to też jest wielkie głaskanie, po to, żeby Państwa życie z psami, z kotami było po prostu przyjemniejsze, było miłe i bezkolizyjne. Za dzisiejszy kramik ze ściągami odpowiadam oczywiście ja, Aneta Awtoniuk, ale zrealizowała go dla Państwa Ewelina Milik-Danielska, a wydał Michał Kowarski. Bez tej ekipy żadne moje mądrości by do Państwa nie dotarły. Za tydzień będą docierały znowu, jeśli tylko Państwo zechcą być w sobotę o 10 w Trójce. Zapraszam, do usłyszenia.